Lelakoni Poro Rasul bab 18. Sawise mangkono, Paulus banjur nilar Athena tindak menyang Korintus. Ana ing Korintus kepanggih karo wong Yahudi jenenge Aquila, asale saka Pontus, kang lagi wae teka saka Italia karo Priscilla Somai. Sebab Kaisar Claudius dawuh supaya wong Yahudi kabeh padha ninggal Roma. Paulus banjur pinarak ing omahe. Sarehne pegaweane padha, Paulus banjur manggen ing kono. Sakarone nyambut gawe bebarengan amarga padha-padha tukang gawe kemah. Saben dina Sabat, Paulus memulang ana ing papan pangibadah lan ngudi nyakinake wong-wong Yahudi lan wong-wong Yunani. Bareng Silas lan Timotius rawuh saka Makedonia, Paulus bisa mligi nyebar pangandika sarta paring paseksi marang para wong Yahudi yen Yesus iku Mesias. Nanging bareng wong-wong iku padha madoni lan nyenyamah. Panjenengane nuli ngetapake lebu kang ana ing pangagemane tuwin ngandika, "Getihmu nempuo marang awakmu dhewe. Aku resik ora luput. Wiwit saiki aku bakal marani bangsa-bangsa liya." Sawise mangkono, banjur miyos saka kono, lan banjur tindak menyang omahe wong kang aran Titius Justus, kang ngabekti marang Allah, lan kang omahe sanding papan pangibadah. Nanging Krispus, panggedhine papan pangibadah, dadi pracaya marang Gusti dalah sabrayate, sarta wong Korintus akeh, kang padha ngrungokake pangandikane Paulus, banjur dadi pracaya nuli padha kabaptis. Ing sawijining bengi, Gusti ngandika marang Paulus sarana tetinggalan. "Aja wedi. Terusno anggenmu martakake pangandika lan aja leren. Amarga ingsun nunggal karo kowe lan ora ana wong kang bakal nyekel lan nganiaya marang kowe. Awit umat ingsun akeh ana ing kutha kene." Mulane Paulus nganti setahun 6 sasi anggone manggen ana ing kono, sarta mulangake pangandikane Allah ana ing satengahe wong-wong iku. Ananging bareng Galio jumeneng gubernur ana ing Akhaya, wong-wong Yahudi banjur bebarengan nglawan Paulus lan ngadepake panjenengane ing pangadilan. Ature, "Tiang menika mbudidaya nyakinaken tiang-tiang sepatus ngabekti dateng Allah kanthi patrap ingkang cengkah kalian angger-anggering toret." Bareng Paulus arep ngaturake panjawab, Galio ngandika marang wong-wong Yahudi mau, "Hei wong-wong Yahudi, saupama pandakwamu iku bab pelanggaran utawa kadursilan, wosa mestine menawa aku nampani prakaramu. Nanging menawa ana padudon bab tembung utawa jeneng utawa anger-anger tumrap kowe kabeh, iku urusan dhewe. Aku emoh ngakimi prakara kang mengkono iku." Banjur padha ditundung saka pangadilan. Wong iku kabeh banjur nyekel Sostenes, panggedhine papan pangibadah, lan digebuki ana ing pangadilan. Nanging Galio babar pisan ora mreduli bab iku. Paulus isih lerep sawetara dina maneh ana ing Korintus, banjur pamitan marang para sadulur tunggal pracaya ing kono. Lan sawise paras ana ing Kenkrea, jalaran kagungan nadar, tumuli bidal lelayaran menyang Siria. Priscilla lan Aquila padha nderek. Bareng wis rawuh ing Efesus, Priscilla lan Aquila ditilar dening Paulus ana ing kono. Panjenengane piyambak lumebet ing papan pangibadah lan rerembakan karo wong-wong Yahudi. Wong-wong mau padha nyuwun marang panjenengane supaya karso lerep sawetara suwe ana ing kono, nanging ora kersa. Panjenengane pamitan kalawan ngandika, "Kula badhe mriki malih menawi Allah ngersakaken." Banjur bidal saka Efesus. Bareng wis rawuh ing Kaisarea, sawise munggah ing daratan lan paring salam marang pasamuan, nuli tindak menyang Antiokhia. Sawise lerep sawetara dina ana ing kono, panjenengane banjur tindak maneh, ndelajahi satanah Galatia lan Frigia kabeh, nyantosake atine para murid. Nalika samono, ana wong Yahudi jenenge Apolos, asale saka Alexandria, teko ing Efesus. Iku wong kang micara lan kawruhe bab isining kitab suci mumpuni banget. Wong iku wis tampa piwulang bab margining pangeran. Kalawan semangat sarta patitis anggone nglairake piwulange bab Yesus. Nanging kang disumurupi mung bab baptis manut piwulange Yohanes. Anggone wiwit memulang kalawan kendel ana ing papan pangibadah. Nanging bareng Priskila lan Aquila krungu, Apolos banjur diajak menyang omahe sarta diwenehi katrangan kanthi cetha lan teliti bab margining Allah. Sarehne Apolos kepengin nyabrang menyang Akhaya. Sadulur-sadulur tunggal pracaya ing Efesus nuli nggawani layang kanggo para murid ing kono supaya ditampa. Satekane ing Akhaya, marga saka sih rahmate Allah, banjur dadi wong kang migunani banget tumrap para wong kang padha pracaya. Awit dene kanthi semangat anggone mbantah, wong-wong Yahudi ana ing ngarepe wong akeh sarta mbuktekake adhedhasar kitab suci menawa Yesus iku Mesias.